дете знае патета, безчетно едно от тях познава най-добре. Яки с кръглите очи, яки с гордия перчен, с чопър верният и силният другар. Яки знае да брои, яки знае да чете, с затворени очи, па-па-па-па. А от всякакви беди, чопър пак ще го спаси, чопър верният другар. Дете знае патета, безчетно едно.